لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. مثال دا إبراهيم عليه السلام ذكر كليو او دي أمت خطاب كليو قد كانت لكم اسوة حسنة استاود پارا د ابراهيم عليه السلام په دې عمل کې یو ډېر ښه تابعداري ده. بیا عمل یې ذکر کو چې مسله د براءت وا چې د قوم نه د واسي د خپل خلکو نه براءت یې وکړ. دلته کې بیا آیات ذکر کوم لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة عام بصرين وی تاکید ده چونکه دا خبره ډیره ضروری ده د براءت د مسلمان د مشرک او کافرنا ډیره هم ضروری ده ځکه بیا ذکر کړ دویم ځل لیکن سره دینا فیدی بکشتا بیا ذکر تکی اجمالا ذکر کلیو چی قد کانت لکم بیاد آغی نور وضاحت نو کلی چی دا سوکی آدی چی لکم امت کی خوار قسم خلق شتا مطول توی جستاو دا پارا دی ابراهیم علیہ السلام پا دی عمل کی او په دې سنت کې تابعداري دا چاته وي هغه دلته کې ذکر کړل چې لمن کان يرجو الله واليوم الاخر دلته نو ذکر کړی صرف لکم یې وی د لکم خو خاص معلوم نو وی چې هغه چا لره په دې کې پیروي دا او تابعداري دا اغا سوک پا پدی باندی عمل کئی اغا سوک پا دی ابراهیم علیہ السلام پا سنت باندی زی چیر جو اللہ والیوم الاخر چی اغدا سی باندی دا اغا پزلکی دا اللہ نیری او دا اغا پزلکی دا قیامت یاقی دی چی او رسشتا دی جزا و سزا و دی حساب کتاب چاغید پار مسلمان ځان کړی د دې خلقو لپاره اسوه حسنه فی ابراهیم نو دا تفصیل کو اخلق یو خو چې څوک کولی شي څوک نشي کولی اځم دا چې ال دې سره دا نو بیان کړی چې کوڅوک د ابراهيم عليه السلام پیروي نه کوي اوس چل وای هغه پتا نه لګی دا هغه دلته بیان کوي او مَن يتولى ان الله هو الغني الحميد هغه څوک چې انکار کوي مخړی د دې اسوه حسنه د ابراهيم عليه السلام نه د دې تابعداري نه کوي اغلی زورنا ورکلا چفین اللہ هو الغنی دا اللہ تا تایی سجت نشتا ولی دا اللہ چا سر انکو پختوشتا دا اللہ چا سر ذاتیات شتا دا اللہ چا سر دشمنشتا نا دا خو تا تاوی دشمن نه ځانو سات دشمن نه ځانو ساته غره خیال کاوه دشمن سره محبت م ساته نقصان به مو په خپل یا ورمان کې دا الله تاسو استاد خپل پیدا دي لپاره وي چې ابراهيم عليه السلام تابعداري وکړه داو په سنت باندې عمل وکا نو تا ته به خیر پیښ شي. دا الله خو ساجد نشتا، دا خو نه چا سره دشمن نشتا، نه سشتا ولغنیو اخو دی خبرو نبی پروا دی هی سجد یا نشتا. خو تا ته ویلیو چې خپله فایده دی، دا خپله کتابداری دی وکړه او خپل نقصان وی کو دی نکړه. ان الله هو الغنیو، الله بی نیاز دی. کته د ابراهیم علیه السلام تابعداري وکینوم دا ساجد نشتا، او کوی نه کینوم ساجد نشتا. او الحمید اغزاد تین چې د هر چا په نسبان دی محمود دی، ستایل شوی دی. هر څوک یې صفاتو نه کوي، هر څوک یې قدر او عزت کوي خپل مناسبو. او دا ذات انو دی کې دا معاد کړې دوه خبرې، ځکه آیت بیا مقرر کو چې وضاحت شي چې څوک وای چې هغه د ابراهیم علیه السلام په قدم قدم دی او دا تابعداری به کوي او داغه سنت به تازه کوي په دنیا کې. دا وسوکی نوې ویچې لمن کان ارجو الله والیوم الاخر. اځم چې څوک نه کوي نو دا حال ناغلی زور نه ورکړه. درې مدام لقد کان لکم، لقد کان لکم یو اولته کې صرف قد کانت لکم، نو دې لام کې نور قوت زیات شو، لام سره نور خبره ډیره مضبوطه شو. زګدا د قسم او د سوګن معنا پیدا کوي، ځکه کې نورم زور ورک چې ګوره دا خبره معمولی وګڼې ښا یقینا خامخاشته دي ستاسو د پاران فیهم عمل د ابراهیم علی السلام کې او د مرګرو کې ومن معو مخکویلو کنه ولذین ددی په دی عمل کې او ددی په دی طریقه کې اسوه حسنه تابعداری دا ډیره ښهسته نمونه ده، ډیره ښهسته. فلته کې دلته هم صرف لکم ویلو، حالت کې بیا دلکم تفصیل نو کړي، دلته تفصیل وکړه. اذا لمن كانت نبدل لکم، څوک چاته وي لمن كان، هر چاته نو وي، هر څوک د دې قابل نه وي، هر څوک په دې باندې عمل نشي کولای. لمن كان دا چا د پاره بګي تابعداریشتا چوی یرجو اللہ والیوم الآخر، رجا امید توی مرات نظر تکی خوف دے یومانا یری کی دا اللہ نا زرکی یری او یری کی درود دا آخرت نا یہ داغی دا سختینا داغی دا عذابون نا داغی دا حساب کتاب نا داوی خلق د پاره په دې کتابداري شتاوی به پابندي کوي. ابراهيم عليه السلام د دې طریقې داوم دا ګوره د قران خپل او د عربیت یو ګرامر دی. چلته ویل یو کانت او دلته وی لقد کان، دا ولې زکه هلته کې اسوه حسنه نزدیو کنه، د کانت سره نزدیو کنه، مېن کې به کې فاصله نه و، اذل د به کې فاصله رااله. لقد کان لکم فیهم، لا لريوال راغې چې لريوال راغې نو تانیس کمزور شو اسوته حسنه حقيقي تانیس هونه ده کنه کمزور شو نو کان په خپل حال راغې تانیس ته به ضرورت رانه وې دا وجه اصل کې الفاظو کې فرق راځي دا د ګرامر د وجه نه راځي اغا سوک چه مخلی دا دی سنتا و دا دی اسوه حسنا دا ابراهیم علیہ السلام نا نو سزا با امومی دا سرا دا کنا خوا چه اعراض کئی سزا با امومی ولی دکا فا ان اللہ هو الغنی الحمید بیشک اللہ چه دے اغا بی نیاز دے داغه چا سره دنیا کې دشمنی او عداوت او دانش ده دا خو تاسو ته وایي چې تاسو دشمنی ده نو خیال کوي غواړي دشمن نظام ساتي غواړي خود دین دشمن چلاو خو کنه الحمید او استایل شوی دی په هر ځای کې کسو کې انکار او مخړین داغه مخړول څو نقصان نور کوي الله تا ځکه ډیر مخلوق دي چې الله په صفاتونو په تعریفونو باندې زموږ کې اسمانونو کې مصروف دي الحمید خبره هو بیان شو چې حکم راغی مؤمنانو ته چې براءت کوي دا خلقونه چې الله سره دښمنی کوي او تاسو سره دښمنی کوي مشرکان دي کافران دي براءت نو کوي نو مؤمنانو دا خبره ده چې په سخته باندې اونې وا دمر په باندې په وکړه چا دا لمدوی اور درغه د وچو د کباله ډیر داسې خلک وو چې غی سره دښمنی نو پکار دا غی نه داسې براءت نو پکار ادی په کې غی سره خبره دومره سخت کړه بزیدا سکه دنیا کې د دې مسلمانانو چرته مور او پلار په مکه کې او چرته عجزان غریبان یتیمانان مسکینانو یا ماشومانو یا ډیر مریضانو ضعیفانو بس ټول ته کر خراح کا اللہ رب العزت یو قانون بیانی نا تو لرس قرآن کی ہو خلق و لرنگ بدل کری کنا ا قانون دادے چکچا سر محبت ساتی پاندازہ باندے معیار دمر خلق خدا بلی غالی خبر کئی وی دومره مخواګیږي چې خلق دی او خري لکه د انګورو ا دومره مترخیږي چې خلق دی او ورزي لکه د ترخین دواني دا مثال قران هم دې سره اتفاق کوي الله رب العزت وی چې ټیک د دشمنی کوي او بند سره نو کوي خو په داسې اندازه ولي تا ته علم دی نن استاد دشمن دی سبب دی دوستي کتابو کې سفريخي نه ته بو ته برکتې شي نو دور مخکې امزه کنه خا دوستي کوا په خپل ځای کوا ټیک نه دي کې څه نقصان نشته خو دمر تاسو دوستي مو کوا چې ته خپل ټول کاغذونه وخې دینه منه کوي اندازه چلی او دومره بغض او حسد اوم چا سره مکوا ولې که سبا چری پاندازه کوا نو دینه دشمنی جوړیږي رستو یا دشمنی نه دوستی جوړیږي دا حالات بدلیږي را بدلیږي غاریو پاندازه ساته که چا سره محبت کې نو د اندازې دلان دلان دي که چا سره دښمنی کې د اندازې دلان دلان دي ټیک ده پیغمبرو مشرکانو کافرانو سره حضرت صحابه کرامو دښمنی کوله خدا سينه چې بس انتها ته رسیدلیو پکې نه بس دښمنی و نو چې کله بیا غي مسلمانان شو او دوستی جوړه شو نو پیغمبر او صحابه کرام ورته بالکل صفا په کولاو تندی ولاړو سبا کې ونه هو اغي چې کوم سکړیو په دښمنه کې نو باغې بیا ملامت او یاره چې موږ پیغمبر سره ډیر ناروا کړی موږ ډیر ځمو تاسو په تو چې دا سرور برازي چې موږ او د دبه رورولي جوړیږي نغی بیا ځان ته ملامت او کنه باغې خبره باندې ښه الله رب العزت دې دې کې خپل قدرت بیانې چې زما په قدرت نظر کاوه ولی زکه هر څه زما په اختیار کې دي کنن څوک ستاسو دشمنان دي نو زما دا قدرت ته چې زه دا غي زړونه واړم او غي زړونو کې د دشمنه په ځای باندې تاسو سره محبت او دوستی پیدا شي ته به دي قادر یې مخه نغی به پس د دشمنه نه دوستانو ګرځي الله په دې قدرت والا دی میا خو دې ته اشاره کوي چې دا کارونه د الله په اختیار کې دي ښه زړونو کې محبت پیدا کول او زړونو کې نفرت پیدا کول دا د الله په اختیار دا چې په اختیار کې نه دي نه د پیغمبرانو نه د نور نه د ساحرانو جادوګرانو نه نه د هیڅوک نشي او خاص در لاسی پت دیخوا نو یو داخل پل قدرت خی چی دا زما کار دیخوا ادوی مدادا چی دا ام دیر اغٹا پریشانی گو ریخوا دیر هم وقت کیو بخوار سوک پدی نپوی گنا تکا خوی ابراهیم علیہ السلام دعا اکلار پسی چی اللہ دا کار دیر گران دیخوا مونگ تحسان کی ولی چې سره د خپل مور او بلار نه د خپل خپلوانو نه د مشرانو نه د کشرانو نه جدا کیږي او بایکاټ ور سره کوي کنه الله ته خدار سه علم دې فضلونو عالم دې الله وی چې دا پریشانی وزل لري کما ډیر وخت وبا کې تیر نه وي چې تاسو دا د زړونو غم او فکر به ختم شي ځکه دا دشمنان بدل دوستان کم اغي له توفیق ورکم اغي به اسلام قبول کی دا ورته طول مرنی تر یو حد پورې وي ښا د دینه سو خبرو دا خو الله د غیب خبر او کړه عسى الله ته خبر او کړم کې عسى الله عسى لفظ چې دا بنده په خبره کې استعمال شي نو د شک مک خبرې ښا چې بنده وای چې آسا نو یې پته نه لګي ښا آسا یې وای او آسا من الله واجب او کله چې دا الله په کلام کې راشي نو خبره واجب شي دا مخامخ کیږي دا یقیني ده نزدې ده چې الله دا ذکر وکي ان یجعل بینکم وبين الذين عاديتم منهم موتا چې خبره بدل کې انقلاب را ولي او وګرځي تاسو په مینځ کې او په مینځ داوي مشرکانو او کافرانو کې جتا سو سره دښمنی کولا مودت محبت او دوستی اور ولی او خوګوال پیدا کی ولی والله قدیر الله قدرت لري کنه هتاړو سکار نه دي والله قدیر الله په دې کارونو قادر دی والله غفور رحیم الله بخشش کون کده مهربان نو چدا سکیږي نو سختی دور مکوی خواه دور سختی مکوی ذکر دیر واقعات چیو دا حدیبیه صلح چوشوا وش بگم کال ده هجرت کنا چه فتح مکت اللہ سلور کال پاتیو نو ټول خلق خبر شو چې پیغمبر سره روو شو نو څوک لکه په حقیقت پویله څوک نه پویله چې مشرانو او ناغیخو پوهی چې دا روغه داسه ده چې لکه مونږ به په هغې غم غرض نه کوو او هغې په مونږ باندې غم غرض نه کوي لیکن داسې کشرانو ناپوه یا بعض زناناسو اغي وی چې بس رو او شو کنه او په خرو او شو نو تا ګرا تک شروع شو نو مدینې نه څوک نه راتلو خود مکی نه وتلو مدینې ته څنګه ټول مخلوق الته او دا رضا ده شو صلح او شو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو مخکنے خزوا مشرک وا ویلے طلاق ورکړو نو اولاد ته نشویو لوری وا حضرت اسماء زبیر ابن عوام وادوا نامور رالا لهم خبرو چې روغ شو بس اوس خو آزاد شو خبره ناغراله مدینې ته هغه سي مشرک وا خو بس را لوي چې ملاقات وشو خپل لورو یې نه ما نورم به خلک اذان سره یې دغه راوړل دا اوس چې خلک پوری کنه پاګه ماګه خو چې غوړی راوړل اداغه سې سو پنیر داګه زمانی ودا ته په وینو کنه چراله نو داسې ډایرک مشورات لري نو اسماته سو کراولې ګل چې مور دې راغلی ده کوته اله هغه ته وی چې نه دې راځي ازما دا وی ته په تاجت نشته او سختي وکړه چې مور ته داسې وایي نو حضرت عائشه خبر شو نو غلاړه نبی علیہ السلام ته وی تاسو ما مور راغلی دا او ته اجازه نه کوي ملاقات نه کیږي او تحفه وته واپس نبی علیہ السلام ورته وی چې وته وایي چې مور دې دا سویلی امکی سل رحمی و سره کوا نو پس داغی نه اجازتو که ابیار آلن ولی وی گور دا چه تاسو دا سکوه که نه نغی تب دا کلمه و دا اسلام پا کم طریقه رسی چه بس پابندی شوا گیتو نبند شو دا خو نشی که دا خو چه اغی راشی ملاقاتو شی و اغی استاسو اخلاق و عادات و اعمال وینی کنا نو کې دې چللې په لکه رحم راولي ایمان راولي په پس دا غینه وته اجازه تک ولاوي چې دومره سختی مو کوي ځکه چې لار بندیږي د دعوت لار بندیږي دا خو دعوت یو طریقه ده دا څه ابو سفیان سمره سخت دشمنو د پیغمبر ولی هغه ځان تسوی چې د قریشی ما او دغه ما او ځان ډیر لوی صاحب وکنه په هر جنگ کې او پیغمبر تم مقامه ولاړ. نو چې کله هغه لومبه هجرت شوی او دغه ته حبش ملک ته ابو سفیان لور وا یو کافر وا دوا ام حبیبه خو بیا مسلمان شو نو دی هجرتو کو دواړه لاړ چل تللی حبش ملک تنوال ته ټول عیسایان نو هغه خاون دی عیسائی شو نو دې ته وموي چې تم زما مرګ او وینا دستا مرګ ارتیا نه کوم ما اسلام قبول کړی دی بل دین ته نه وړم پد پدې کشمکش کې سروه دې پس هغه مړ شو. نبی علیہ السلام نجاشی بادشاہ ته خبرو لیږه چې دا پاتشوا نو زما او د دې مین کې رشتہ کول واړی هلته چې کوم نږدې رشتہ دارو نو داغي په دا باندې نکاح وکاو نجاشی هغه وخت کې داغي مہر سلور سوا دینار سلور سوا شرپه هغه مہر ورکړي دا به زور او د ام حبیبه نکاح د نبی علیہ السلام سره وشو. نو پلار خبر شو ابو سفیان خبر شو نو د دیو جن د هغه زړه کې لکوټی د غره له نرمي کنه چیرې او د خلینې سال پازو خاطه خدا خل پازو مطلب داو چیرې دا سړی چې دی کنه دې د ذلیل کېدو نه دی دل الله ډېر لوی عزت ورکړي دی تاسې خو الفاظ د خپل نه وخت کنه هغه بیا سبب جوړ شي چې هغه بیا په هغه وخت کې نو خو د فتح مکه پر رد باندې ایمان راوړ. او راغلی مو یو ځل راغلی وو دا ایمان نه راوړی بیلور کرا زمان مشرانو دا عدتی کنا نوچراغن اغید نبی علیہ السلام نا تپوسو کو چی پلار می راغے نبی علیہ السلام ورطوی بس قدر اوکا عزت اوکا چراغے مشرکان خود اغسی نو اگو ورطو دا نبی علیہ السلام پاگا پالنګو پکټ باندې کې ناستو ندی ورمنډکړه یورګا هغه دغه مغه تیراخ کو هغه دا مطلب چې کنه دا مخلي غونټی دی راته د دین نوی پاک اچینو هغه وینا ته مشرک او د نبی صلی الله علیه وسلم د ناست زید ته دی لایق نه بس داغلو که با هم سراغلی نو دا ټول اسباب جوړ شو او ایمان راولو بیانو دومره سخت دشمنان خواه دا سه دیر پاکی مسلمانان شو پا دی تک را تک بانده او دا ممنانو پا دی خط علق و اخلاقو بانده دا یا تو ناغا وقت که نازل شوی و عصا اللہو چلا دا اللہ حکم نزدې دی دا اللہ فیصله نزدې ده چې تاسو د ایمان کې محبت پیدا کی الفت پیدا کی الله په دې باندې قادر دی او که چا ټوله موده ټوله زمانہ شرک کړي کفر کړي ټول عمر خو چې وسه توبه وستنو غفور الرحیم اگر سماف شو الله غفور الرحیم اگر سماف شو نو بدغی مده که دن دی خلقو ایمان راول دا مشرانو بل ابو سفیانو ابو سفیان ابن حرس وتو یغراول او سهیل ابن عمر هغه په صلح کې چې مشرکولا هغه ایمان راوړ او دغه سي حکیم ابن حزام دا مشران خلق دي ټول په دغه مود کې ایمان راوړ مسلمانان او هغه دشمنی په دوستۍ بدل شو نو الله قانون پیش کی دی دے کی او دا هر زمانہ کې دی تر قیامت پورې چې کافران دو قسم دی یو هغه دی چې هغه تاسو سره په زړه کې حسد نه ساتي بنیتی نه ساتي او تاسو په حق کې هغه بدخوان دی بنیت نه دی تاسو په کې نشتا الله تاسو دا غی نه مننه کوي کتا سو سره تعلق ساته نو ساته نوی کډیر خلق رالو مور او بلار پکې عمر رالو چری محتاجی او جزانی او غریبانی او ته دغه خدمت کول شنو کاوه یتیمانان او فقرا او مساکین پکې عمر رالو چتاغی سر احسان کولشینو کوا که دی جداول سبب دی ایمان جوڑ شی پاگی که معشومانو اگی تس گنائی معشومانو بانده خو در اللہ حکم نشتا دی اگی ام پکرالو تاس دیر زویفان بوداگان زنانا و نارینا ټول اگی سر بسختی نکه دسلو محبت زانده دی اگا نشتا ور سره به دنیایی تعلقات او اخلاق او همدردی دا و سره کوي ها مزاوی الله رب العزت چې د دین هم نه منې کومه دا سنور قبیلی په عربو کې په مکه کې خوا کې بنو خزاعه بنو مدلج چې ری سره نبی صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې دا وعده کړی و چې مونږ تاسو ته سنوایو مونگ چه دا جنگ کو خدا اچا سرکو چه پا مونگ عملی کئی نوم پریدی او حجرت و مکو لڑو تیناو اغس مونگ نماف کئی دا خو مونگ آغی سر جن اجسوک مونگ با دی دیاتے نکئی مونگ بتاسو مونگ تسنوائی مونگ بتاسو تسنوائی آغی سر دا پیغمبر دا آغا وخنا تعلقات جاریو او کافران و مشرکان لیکن حربیان نو نی دی سر جنگ کو نی دی دی کورونو نشالل دا ضرور نین رسول اللہ تخا دا اول قسم اغا خیخ لا انہاکم اللہ نمنکی اللہ تاسو اے مسلمانانو عن اللذین داغی کافرانونا لم یقاتلوکم فی الدین چغیتا سر قتل و قتال او جنگونا نکی پا دین کے ولم يخرجوكم من دياركم او نو باسي تاسو د خپل کورونو نه دا کار پکې نشته بس ځان له وخت یې جون تیری او تاسو په حق کې هیڅ قسم لاغي زیاتې نه کوي نو سنم نه منې کوي الله ان تبروهم کدي سره احسان کوي چې کوم پکې د احسان د کولو لایقي کمزوری فقرا او غربای دکرات لبا کنا مدینه ته وادي ته پار رات لخوا چیرې کسې راکړنو خوي وی پیغمبر لډیر غنیمتونه راضی اډیر مالونه راضی تاسو له راضی او خلک پاکستان نسنه خبرو دا پیغمبر نوم فورشه په دنیا کې چې حب الالوفا اسی خلق له بزرګونو مالونه ورکی اسی خلق له اپا داز رستنو بس چی خبری دبا خلق نو را روان باوخا نلوی چی دوست نام کی گی انتا بر روهم نو احسان ور سرکوه کده پیسی وی کده جامی وی کنور صداقی ضروریاتی نو احسان ور سرکوه و تقسطو الیم قسط اصل کے ستوی برختوی حسیتوی تخپل مال نه ولا سی سوار کوي تخپل طعام نه ولا سی سوار کوي او قسط قسطوار څوک یې وبیا داسې کوي کنه چې له کوئی په کشتونو یې درکومه نو د میاشتې ولې سلوک لږ ورکوي دغې ته قسط وي. نو الله وي ډېر به پکې داسې چې تاسو باندې به حق ومې ګورې. تاسو خو راغلي یې مکه کې هم خلک پرېښې دی خو داسې پکې هم شته چې ستاسو د امن بوي ستاسو نوسی بوي د هغې به تاسو سره حقي ولې به نه ورکوې وتقسطو الیهم چې راشي نو باقاعده ولې هغه خپله برخه ورکوې چې یار هر څه چې و څه وشو هغه وشو خو مونږ ګورې ستاسو برخه نه یې روخه. او هر څومره اولاد شو زامن لونه شو نوسی شو خوریونه شو ویرونه شو دا راځي که نه نو د دې حق نه یې خپلو ماماګانو سره خپلو ترونو سره خپلو نیکانو سره دایي که نه نو وتقسطو الیهم هغه برخه ولې ورکوې چې یاره وخت ډېر تیر شو او حالات داسې ګډوډ شو مونږ هم نشو در رسېدی او ستاسو مونږ سره حق کیږي راشه تو هغوی به څومره خوشحاله شوي چې مونږ خو دلته سوال لرالو کچ کولو هم په غاړه کړی دی چې لور شو د خپلو خلقو نه او ګوره تاسو مونږ له هغه برخه مونږ خو هر څه هېر کړي وو چې دا هر څه ختم دي نه نو چې دا برخه مرخې ول هغې ورکړي نو هغې ډېر خوشحاله شو او د اسلام نه متاثره شو چې اسلام داسې دین دی چې دې کې هر بنده ته خپل حق ملاویږي پوره هغې ډېر خوشحاله دا اوس هم شته دی خو چې صحیح مسلمانانې څوک که نه صحیح مسلمانانې نو هغوی به خامخا د دې خیال ساتي ولې چې دلته راغلي او خدای پې فضل کړي امال ډېر شوي که نه او په کلي کې د هغې خپلوان عجزان غریبانانې نو هغې سره دا احساس شته چې هغې وایي چې په مونږ یې حق شته دی او خدای مونږ له راکړي دي نو مونږ به دوی دغسې نه پرېږدو محرومه هر څوره چې نو که زامن یې که لوڼه یې که نوسي نو خپل شی به ورته رسوي چې دا هغې محتاج دی دا د هغې حق دی دا د هغې حق دی وتقسطو الیهم الله یې برخې ولا کوی که نه وخت په وخت باندې چې کله تاسو صلی الله صلی الله سره راشي نو هغې مه هېروئ د خپل ولای دغه حق نور خو څه نه یي صله رحمي هم دغې ته وایي نو ښه چې که دلته ډېر خلق یې عجزان او غریبانان خو هغې ته خو نه رسي که نه ځکه هغه خپلوان دي او رشته دار دي اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله په قرآن کې د هغې حق مخکې دی نو دا مفسرین عجزان زړه نه تنګ وي دا منسوخ دی دا یې د خدای بندیان داس چې دا منسوخ کې خو ډېر د دین لویه برخه دې روانه کړه دا منسوخ نه ده تر قیامته پورې شته دی دې ته اخلاق وایي د اسلام دې ته همدردي او مواسات وایي دا به د کافرو سره هم کوي ښه اوس چې مخکې پخوا دلته کې هندوان اوسېده لکه مثال او خلقو له امن ورکړی و دې ته زیمیان وایي زیمي که نه نو دا هغې زمي د پاره په مسلمان پوره حق دی که نه چې د هغه خیال به ساتي چې څه ضرورت وي نو هغه به کوي د هغه د علاج او د هسپتال او د هغه د هرې خبرې نه دقسې دا خو لا پردي دي نه چې لا خپلي نو څومره لوی حق به وي انتبروهم چې احسان کوی دي سره الله هم د دې نه نمنې کوي وتقسطو الیهم او چې برخه ور کوي دی لران تقصدون دلته کې مراد عدل نه دی هغه عدل خوار چا سره واجب دی دلته مراد تینا قسط برخه دا غي چې سکیږي ان الله يحب المقسطين بشک الله محبت کوي دا غا چا سره چې کافر له خپل حق ور کوي کافر له خپل مال کی سکی الله خنو چې مسلمان له پکې سکی چې هغه سره به څومره محبت وي دا خو د کافرو خبره وکړه چې مسلمان هغه سره پوره په پابندې او دا حق او دا نلاوي زما خوخي نو کته وی چې الله ما خو مسلمان سره احسان نه کړی کافر سره وکړ الله وی که کافر سره دې خواهم زما بنده دي دا خو انسان دې که ساروي سره دې احسان وکړو الله محبت ساتي کنه خو چې بیا مسلمانان رونه او خويندې او نوسیو خوریونه او دای اجزانی سمومینا او تا دا دی زیناغی سر احسانات که ملا و محبت نسا دیتا سر خود خبر نی دا قرآن نن تا تاڑو مسئله نا دا معلومه نو نزکا تا تغی خلقو سر بغض و حسد سازه چسو یو پیسه برانوم نمومی دا وی مونږ دلته کې جوړو کنه راټولو یې چې مونږ به ګټو هغه له به وړو بدبخت دا نه وي اخرت له ورسنه جمع کړي دا استاد اخرت تو خلا چې الله تعالی دومره توفیق درکو فضل در باندې وکړو دا تا په خپل پیدا کړی کله در باندې احسان کړی دی تاله ارس درکلو پارسی پورا کړی الله ایمان سره احسان وکړه زما بنده سره احسان وکړه اخرت بدیوم خوشي تش دنیا هم جمع کاو غن اخرت تبکم خیال ساته رزق خدا اخرت تو خدا چې بنده خپل رور مسلمان لا خپلل لا په دې خپل مال کې برخه کوي او خیال یې ساتي وخت په وخت نه تپوس کوي چه سه ضرورت شته ده که سه تکلیفی نو پلانه دردی چه ولور کما داده اسلام اخلاق ده او جزان سوکنی خبر ولی دا قرآن کی دی او قرآن اغی بره یخی ده که نا اکو استازان دی ناغی و تبل سراغستی دی چه اغا دی نخالی دی نو دین پا دی وجه بانده خلقو که نشتا خواه چه دین پا قرآن که ده هر څو اصول بنیادی په قران کې دي دا قران نشو کنه دي خبر بس اسې بیانونه اوري اوري څه پته وته نه لګي چې ځانو ته نو هغه دښمنه زړی دښمنه په خپل حال پرتی مړو شو پکې مړو شو پکې او یې ځان د خبر نشو چې مونږ باندې چا حق شته زمونږ نه باندې چا تاسو کیږي مونږ ته الله حکم کړی چې احسان وکړي چا سره د دې نه